हम लोग प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में स्वामी विद्यारण्य मुनि द्वारा विरचित पंचदशी के ऊपर ब्रह्मानंद प्रकरण में अद्वैत आनंद प्रकरण सुन रहे हैं, मैंने 13वां प्रकरण सुन रहे हैं और श्लोक देख रहे थे हम लोग 59 देख रहे थे। उच्चारण करें, आरंभे परिणामी च लौकिकश्चैक कारणे ज्ञाते सर्वमतिं श्रुत्वा प्राप्नुवन्ति विस्मयम्। आरंभे परिणामे च लौकिकश्चैक कारणे ज्ञाते सर्वमतिं श्रुत्वा प्राप्नुवन्ति विस्मयम्। आरंभे परिणामे च लौकिकाः च एक कारणे ज्ञाते सर्वमतिं श्रुत्वा प्राप्नुवन्ति एव विस्मयम्। पूर्व में विषय चल रहा है, एक कारण का ज्ञान होने के बाद में सब कार्यों का ज्ञान होता है, इस पर आश्चर्य होता है। तो किसको किसको आश्चर्य होता है, माने कारण का ज्ञान होने पर कारण के सभी कार्यों का ज्ञान होता है, इस पर आश्चर्य किसको होता है। तो तीन वाद का यहां पर, दो तो शास्त्रीय हैं, एक आरंभवाद और दूसरा परिणामवाद, और व्यवहार में आता है लौकिक, उसको कोई वाद नहीं बोलते, वो तो दृष्टिगोचर जो दिखाई दे रहा है उसको ही बोलेगा। आरंभवाद नैयायिकों का है, कारण और कार्य में भेद है, कारण को जानने के बाद में कारण से भिन्न सभी कार्यों का कैसा ज्ञान होगा, मैंने कारण भिन्न कार्य भिन्न, और परिणामवाद कारण ही कार्य के रूप में परिवर्तित होता है, तब उस कारण को जानने के बाद में अनेक नई चीजों का भविष्य का ज्ञान कैसा होगा, मैंने परिणामवाद कारण परिवर्तित होने के बाद में होता है। तो इस प्रकार उनके मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा, ये अज्ञानी है ऐसा कौन कहते हैं, वेदांती कहेंगे। वेदांती का अर्थ है विवर्तवाद, जो विवर्तवाद सिद्ध है, एक कारण का ज्ञान, जैसा रस्सी का ज्ञान होने के बाद में रस्सी के ऊपर होने वाले सर्प का हो, माला का हो, भूछिद्र का हो, दंडा का हो, अनेक ज्ञान हो जाते। तो किसको जानने पर, अधिष्ठान, विवर्तवाद का सिद्धांत है, अधिष्ठान के ज्ञान से सभी अध्यस्त पदार्थों की निवृत्ति भी होती है और उनका ज्ञान है। अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त जो होता ही नहीं है, अध्यस्त का अर्थ यह है केवल भ्रम के रूप में आया हुआ है, प्रतीति मात्र है, वो है ही नहीं है। तो क्या है अधिष्ठान ही सत्य, इसका मतलब, इसलिए पूर्व पक्ष में आश्चर्य हुआ, अरे भाई शब्दों में तो अंतर है, मिट्टी का ज्ञान से मिट्टी का ही ज्ञान हुआ, कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हुआ, और कार्य में कौन सा अंश है, सत्य अंश है, जब सत्य अंश है तो कारण है मिट्टी, और कार्य में भी मिट्टी का ही ज्ञान हो गया, तो मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी का ही तो ज्ञान हुआ, ये पूर्व पक्ष का कहना था। हाँ, लेकिन मिट्टी का ज्ञान से मिट्टी का ही ज्ञान हुआ, यही वेदांत का सिद्धांत है। लेकिन परिणामवाद और आरंभवाद, इनको थोड़ी मन में कुतूहलता होती है कि कारण भिन्न कार्य भिन्न, तो भिन्न कारण से भिन्न कार्य सभी कार्यों का ज्ञान कैसा होगा, ये न्याय वैशिष्ट्य वाला आरंभवाद और परिणामवाद सांख्य। तो इनका कारण अभी परिवर्तित होता है, हुआ नहीं है, भविष्य में सब कार्यों का ज्ञान कैसा होगा, इस प्रकार की एक मन में आश्चर्यता होती है, कुतूहलता होती है, ये बताते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने न्याय सिद्धांत का एक कार्य कारण भाव बताया था। कार्य के प्रति तीन कारण होते और आप लोग हर रोज अपने घर में ही अनुभव करते हैं। कार्य आपका भोजन बन गया, रोटी बन गई। अब उस रोटी बनाने के लिए आपको उपादान कारण क्या लिया आपने? आटा लिया। तो आटा उपादान कारण है, आटा अवयव है और रोटी अवयवी है। इसलिए अवयव अवयवी का संबंध कौन सा होता है? समवाय। अवयव अवयवी जाति व्यक्ति, जाति का अर्थ है जाति मैंने पुष्पत्व और पुष्प, व्यक्ति जाति व्यक्ति, मनुष्यत्व मनुष्य, पुस्तक पुस्तकत्व, इसको बोलते हैं जाति व्यक्ति। यहां जाति का अर्थ है धर्म, मैंने प्रत्येक वस्तु में रहने वाला जो धर्म है उस धर्म को जाति शब्द से कहा जाता है। तो जाति व्यक्ति का संबंध मैंने पुष्प और पुष्पत्व, पुस्तक और बहुत बढ़िया मनुष्य और इनमें संबंध जो है वो समवाय है, इसको बोलते हैं जाति व्यक्ति। दूसरा है अवयव अवयवी, जैसा हाथ अवयव, शरीर अवयवी समवाय संबंध। आपका जो आटा सूखा आटा है वो अवयव है और रोटी बन गई वो क्या है? अवयवी है। तो उनमें कौन सा संबंध होगा? बस समवाय संबंध से जहां कार्य उत्पन्न होता है, जहां से समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है उसको समवायी कारण बोलते हैं। माने तंतु में, तंतु ही धागा है, तंतु में समवाय संबंध से वस्त्र उत्पन्न होता है, माने धागे में कपड़ा समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। कपड़ा अवयव है, कपड़ा अवयवी है और धागा धागा अवयव, कपड़ा अवयवी, तो दोनों का संबंध कौन सा है? समवाय संबंध है। तो इसको बोलते हैं कपड़े के प्रति धागा समवायी कारण है और इस कपड़े के प्रति धागे का संयोग असमवायी कारण है। यदि धागे धागा तो इधर उधर होगा तो कपड़ा थोड़ी बनेगा। कपड़ा तो समवाय कारण है, उपादान कारण है, लेकिन उनको ज्वाइंट करोगे तब ना। जो कपड़ा बनने में कारण असमवाय कारण कौन सा है? हाँ, अवयवों का संयोग। जैसा धागा है अवयव, तो धागों का संयोग वो असमवाय कारण। जैसे आपने हाथ, हाथ का संयोग, इनका संयोग सभी का अवयवों का, तो ये असमवाय कारण। और निमित्त कारण बाकी सब, जैसे घट बनाने के लिए कुंभार आदि है, चाक आदि है, उसके मारने वाले औजार है, चाहे इस वस्त्र को बनाने वाले बुनकर है, उनके औजार आदि है, वो निमित्त कारण है। और आपको रोटी बनने के लिए तवा है, आप बेलने वाले हैं, चकला आदि है, ये निमित्त कारण है। मैंने एक भोजन के प्रति आपको घर में ही समवाय कारण आटा, असमवाय कारण आटे का गूंधकर संयोग किया, असमवाय कारण हो गया, और बेलने लगे आप लोग, क्या बन गए? निमित्त कारण। मैंने कार्य मात्र के प्रति कितने कारण होते हैं? तीन कारण होते हैं। अब इसमें आश्चर्य इसको ये लगता है कि तो आटा भिन्न था, भिन्न आटे से बाद में उत्पन्न कौन घड़ा हो गया, तो घड़ा पहला था क्या? पहला घड़ा नहीं था। हाँ, मतलब उसका कारण था, पहला नहीं था, तो नया उत्पन्न हुआ, इसको बोलते नया उत्पन्न होने का मतलब ये हो गया कि आरंभ, मैंने इसको आरंभवाद बोल दिया। और परिणामवाद, तो परिणाम परिणामवाद मानने वाले को क्या बोलते हैं? परिणामी। आरंभवाद को मानने वाले आरंभी, या इसलिए श्लोक में आरंभी और परिणामी दिया। परिणामवाद कारण दही और वही ने अपना कारण दूध, दूध का दही बन गई तो दूध रहा क्या? हाँ, कारण पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है और फिर कार्य बनता है। तो इसको बोलते हैं, दोनों थोड़ा आश्चर्य करते हैं कि एक कारण के ज्ञान से सबका ज्ञान कैसा होगा, अर्थात कारण अभी परिणाम परिवर्तित हो रहा है तो भविष्य में सबका कैसा ज्ञान होगा, इस प्रकार की एक मन में शंका। अब देखिएगा मूल में हो ना, आरंभी परिणामी लौकिक। कहा लौकिक क्या है? व्यवहार में देखकर, जो व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करने वाले हैं उनको बोलते हैं लौकिक। एक कारणे ज्ञाते सर्वमतिम श्रुत्वा, एक कारणे ज्ञाते, एक कारण का ज्ञान होने के बाद में सर्वमतिम, सबका मति अर्थ ज्ञान। एक कारणे ज्ञाते माने एक उपादान कारण का ज्ञान होने पर, शेक के ऊपर पर का शब्द कर दें, शेकम जैसा रामे वने गते दशरथ पंचत्वम गतः, रामे वने गते तीन सप्तमी आ गई, रामे वने गते राम वन चले जाने पर दशरथ पंचत्वम गतः, पांच तत्व में विलीन हो गए। तो इसी प्रकार मतलब वो हेतुवाद, इसी कारणे ज्ञा, एक कारणे ज्ञाते मैंने एक कारण का ज्ञान होने पर, सर्वमतिम श्रुत्वा सबका ज्ञान सुनाई देता है ऐसा कहते हैं। श्रुत्वा मैंने आचार्य ने कहा, आचार्य ने क्या पिता ये है, श्वेत केतु के पिता यहां अभी आचार्य बने हैं उद्दालक जी, उन्हीं को आरुणि बोलते हैं। तो ये श्रवण करने के बाद में विस्मयम प्राप्नोति एव, आश्चर्य होता है। अब इसके ऊपर टीका देखिएगा, आरंभ नाम समवायी असमवायी निमित्ताख्य कारणेभ्यो भिन्नस्य कार्यस्य उत्पत्ति ही, ताम यो वक्ति सो अयम आरंभी इति उच्यते। आरंभ नाम किसका नाम आरंभवाद है? आरंभो नाम एक स्वतः ही स्वयं ही प्रश्न करके उसका आरंभो नाम ने आरंभ किसको बोलते हैं, इस प्रकार की मन में शंका रहते हैं। और तुरंत उत्तर देते हैं समवायी, आगे असमवाय वहां संधि करना है, हाँ समवायी असमवायी निमित्ताख्य कारणेभ्यो, तीन का हो गए समवायी असमवायी निमित्त अख्य मनी, ये तीन नाम वाले कारणेभ्य मनी कारणों से, भिन्नस्य भिन्न कार्यस्य उत्पत्ति ही, तीन कारणों से भिन्न कार्य की उत्पत्ति होती है। अर्थात भिन्न क्यों बोल दिया, कार्य उत्पन्न होने से पहले कारण में कार्य का लवलेश भी नहीं था, बाद में बना इसलिए भिन्न। यदि पहला कारण में कार्य होता तो दिखाई देता या उसी से क्रिया कारणत्व क्रिया कारकत्व आ जाता, पानी लाने का आदि नहीं होता है, इसलिए उपादान कारण में पहले कार्य की स्थिति नहीं थी, बाद में उत्पन्न हो गई। इसका मतलब है दोनों में भेद है, इसलिए भिन्न से बोल देना निमित्त। हाँ जी, हाँ देखिएगा, उपादान शब्द वेदांती ने कहा, अब इनको उपादान से कोई लेना देना नहीं है और परिणाम वाले को उपादान से कोई लेना देना नहीं है। उपादान कारण केवल वेदांती ने प्रयोग किया और न्यायवादी ने उपादान कारण को ही समवायी कहा। जिसमें कार्य उत्पन्न होता है आता मिट्टी में का घट उत्पन्न होता है, घट उपादान कारण, लेकिन आप वेदांती उपादान कारण कहेंगे तो जहां से कार्य उत्पन्न होता है उसको समवायी कारण आरंभवाद वाले कहते हैं। केवल नाम का अंतर। अब न्याय वाले तीन कारण मानते हैं और वेदांती तीन कारण नहीं, केवल दो ही तो कारण मानते हैं। निमित्त व्यवहार में उपादान और निमित्त आया और जगत के लिए परमात्मा कहिए ब्रह्म कहिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण बोल दिए। और व्यवहार में निमित्त और उपादान दोनों से काम चलता है और इधर तीन बोलते हैं, तीन के निमित्त वेदांती ने भी कहा और अपना न्याय वालों ने भी कहा। जो उपादान है उसको न्याय वाले ने क्या कहा? समवाय कारण कहा। अब ये असमवायी क्यों माना न्याय वाले? अपने को पूछ सकते हैं कि आटा समवायी कारण है, जब तक उस आटे को आप गूंधते नहीं हैं रोटी बनेगी क्या? फिर जो गूंधा आपने, आटों का संयोग किया, उसका नाम असमवायी कारण। जैसे कपड़े, कपड़ा बनने से पहला धागा तो उपादान कारण है, लेकिन उस धागे का संयोग तुरी वेमादि से नहीं होता, कपड़ा नहीं बनता, तो वो भी एक कारण है। तो इसलिए न्याय शास्त्र में बोलते हैं कि वो असमवाय कारण। मैं न्याय शास्त्र पूरा व्यवहार में घटाता है। एक दिन आप लोगों ने प्रश्न किया कि क्या बोलते हैं, ख पुष्प है, वंद्या पुत्र है, वंद्या पुत्र आदि हाई नहीं है, ये कौन से अभाव में आते हैं? आप लोग जाते जाते पूछ रहे थे। वंद्या पुत्र नहीं है तो ये अभाव आया बोले ना आपने, अभाव है तो ये किस अभाव में माना जाए? न्याय में कितने अभाव है? बहुत बढ़िया। पहला अभाव कौन सा है? प्राग अभाव, कार्य बनने से पहले का। अभी भोजन तैयार हो रहा था, बोलो रुको रुको अभी तैयार नहीं है, रुको अभी नहीं तैयार, भोजन बन रहा है और अभी आप रोटी नहीं दे रहे। ऐसी स्थिति में रोटी का कौन सा अभाव है? और रोटी खा के गायब कर दिया तो रोटी का प्रध्वंस अभाव। रोटी थाली में नहीं है और दूसरे तरफ रखे हुए है, अत्यंत अभाव। थाली में रोटी नहीं, परसों ना बोलते अभी ला रहे ना, यहां कहां रोटी है, बोलते यहां नहीं वहां है। एक ही घर में एक थाली में रोटी है, एक थाली में नहीं है, तो अभी थाली में रोटी नहीं आ रही है, वहां है, वहां उसका भाव है और यहां इसका अभाव है। तो कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। अब रोटी और सब्जी थाली में रख दिया, अरे रोटी मंजे सब्जी नहीं है, सब्जी मंजे रोटी नहीं है, अलग अलग दिखता नहीं कि एक ही बना के खा रहे हो? आप बोल सकते हैं अलग अलग है, अलग अलग है, तो एक दूसरे में अनोन्या भाव। अब वंद्या पुत्र का बोलते हैं वंद्या पुत्र नहीं है, वो कौन सा अभाव आएगा? अभाव किसको बोलते हैं? अभाव का लक्षण है प्रतियोगी ज्ञान अधीन ज्ञान विषयत्वम अभावस्य लक्षणम। प्रतियोगी ज्ञान अधीन ज्ञान विषयत्वम, मान लीजिएगा यहां कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे, जिस व्यक्ति का अभाव है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? प्रतियोगी। यस्य अभाव स प्रतियोगी। अब जो आप सामने कुर्सी पर मान लीजिएगा कोई भी व्यक्ति अपने बैठते हैं और नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उनका अभाव है, तो उनका अभाव किसके कारण पता चल रहा है? उनके यहां न आने के, वो प्रतियोगी है। तो इस प्रकार वंद्या पुत्र का अभाव कैसा पता चला? पहला वंद्या पुत्र है क्या? तो फिर वो अभाव बोलने की जरूरत ही क्या है। वंद्या पुत्र का अभाव ये शब्द भी प्रयोग नहीं होता है। अभाव के लिए पहला प्रतियोगी जानना जरूर है। अभी रोटी बन रही है, रुको रोटी बन रही है, इसका मतलब अभाव है, तो उस प्राग अभाव का प्रतियोगी बनने वाला कार्य अभाव के प्रति प्रतियोगी कारण। चलिए समझ गए ना, तीन कारण। ताम यो वक्ति सो अयम आरंभी, और उस कारण को जो मानते हैं उसको आरंभी मानते हैं और आरंभी बोलते हैं। न्याय वालों को क्या बोलते हैं? आरंभवादी है तो आरंभी। धन जिसके पास है उसको क्या बोलते हैं? धनी। मानी न्याय वैशेषिक वाले कैसे है? आरंभी है, मानी आरंभवाद वाले। इति उच्यते। पूर्व रूप परित्यागेन रूपांतर प्राप्ति लक्षणम परिणामम परिणाम यो वक्ति स परिणामी। पूर्व रूप परित्यागेन, दूध है, दही बन गई, तो दूध पूर्व रूप का परित्याग करके रूपांतर प्राप्ति लक्षण क्या बन गए? दही बन गए। पूर्व रूप परित्यागेन, पहले का त्याग करके रूपांतर लक्षण। परिणामम यो वक्ति, जो उसका नाम है परिणाम, जिसको बोलते हैं सब परिणामी, ये सांख्या दिया गया। इति उच्यते। प्रक्रिया द्वयम् अजानानो लोक व्यवहार मात्र परह लौकिक। मूल में लौकिक बोल दिया ना, तो लौकिक किसको बोलते हैं? तो उसको बोल दिया प्रक्रिया द्वयम् अजानानः, आरंभवाद परिणामवाद, ये दो प्रक्रिया को जानता नहीं है। अजानानः, न जानने वाला। लोक व्यवहार मात्र परह, केवल लौकिक व्यवहार को देखता है और उसी को वो मानता है, इसलिए उसको कौन से वादी बोलते हैं? लौकिक वादी। इति उच्यते। येषां त्रयाणामपि कारणस्य एकस्य ज्ञानाद एव येषां कार्याणां विज्ञानं भवति इति वाक्य सर्वनाद विस्मयः भवेद एव इत्यर्थः। येषां त्रयाणामपि कारणस्य, येषां त्रयाणाम इन तीनों में से, और लौकिक तीनों में से, कारणस्य एकस्य ज्ञानात, एक कारण का ज्ञान होने पर ज्ञानात एव, एषाम कारण, यहां एषाम एव है ना, यहां पर ज्ञानाद अनेकेषाम, यहां पर सुधार करना है, क्यों? ज्ञानाद एव एषाम, एषाम केषाम, अनेकेषाम, ज्ञानाद एव अनेकेषाम, ये वही है। ये के बाद में शाम है ना, वो षष्ठी बहुवचन है, तो उसके लिए अनेकेषाम, अनेकेषाम कार्याणाम, मैंने अनेक कार्यों का विज्ञानम भवति, क्योंकि ज्ञानाद एव आया और येषाम कार्याणाम आया, तो येषाम के जगह पे अनेकेषाम, तो येषाम भी इनका ये है। तो एक थोड़ा सा कोई दूसरे टीकाकार ने कहा था कि इसको अनेकेषाम लगाने पर अच्छी पंक्ति लगती है, और नहीं है तो येषाम कार्याणाम, इन कार्यों का ज्ञान होता है। इति वाक्य श्रवणाद विस्मय भवेद एव, इसका मतलब है एक कारण के ज्ञान से सब कार्यों का ज्ञान होता है, ऐसा वचन श्रवण करने पर अज्ञानी लोगों को आश्चर्य होता है। यह आया जैसे पुत्र को आश्चर्य हुआ पिता ने कहा, एक के जानने के बाद में सबका ज्ञान होता है, ऐसा आदेश तूने सुना? बोले ये तो नहीं सुना, एक मन में आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ, मन में क्या बोलते हिंदी में, अजब की बात है भाई, एक के ज्ञान के बाद में सबका ज्ञान होता है तो अजब आश्चर्य है, तो इस प्रकार इनको आश्चर्य। ननु यथा श्रुतम अर्थम परित्यज्य इत्तम व्याख्याने किम कारणम इति आशंक्य। यथाश्रुतम, यथाश्रुतम मानी जैसा अक्षर से कहा गया, एक होता है अक्षरार्थ वाच्यार्थ अक्षरार्थ में नहीं वाच्यार्थ, और एक होता तात्पर्यार्थ में लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। अब ये वाच्यार्थ को आपने छोड़ दिया परित्यज्य, श्रुतम अर्थम मैंने सुना हुआ अर्थ बोलते हैं आश्चर्य वाच्यार्थ, सुना हुआ तुरंत सुनने के बाद में तुरंत किसी शब्द का ज्ञान, शब्द और शब्द का अर्थ का ज्ञान होता है। घट बोलते ही सामने घट है, शब्द मुख में है और जो कंबुगुरुवादी मान है उसका वाच्यार्थ है, तुरंत जो दिखाई देने वाला पदार्थ वह है वाच्यार्थ और उसका नाम हो गया शब्द, शब्द शब्दार्थ, वाच्य वाच्यार्थ। तो यह वाच्यार्थ को त्याग करके मैंने सीधा सीधा ये अर्थ लग रहा है उसको आपने छोड़ दिया, और छोड़ने पर क्या बोलते हैं इत्थम व्याख्यानी मैंने एक कारण के ज्ञान से सबका, ये तो सबका कैसा हो सकता है, एक को जानने के बाद में इसको बोल दिया कि मैंने उस लक्ष्यार्थ को क्यों ले रहे। अब यहां एक के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है, एक प्रकार से लक्ष्यार्थ है, तो ऐसे क्यों ले रहे हो, क्या कारण है। असंख्य श्रुतेश तत्र तात्पर्य अभावाद बोलते श्रुति का उत्तर देते हैं, श्रुति का तात्पर्य आप जैसे समझ रहे हैं वैसा नहीं, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है इसका अर्थ श्रुति ये नहीं बता रहे है कि तात्पर्य आपको बता रहे, तात्पर्य अर्थ नहीं बता रहे, तात्पर्य का अर्थ यह हुआ कि एक कारण को जानने के बाद में सब कार्य कैसे बन गए। जैसे आजकल जितनी भी दवाई के पैकेट आदि आते हैं, डब्बे आते हैं, उस पर फार्मूला लिखते हैं कि नहीं, क्या फार्मूला लिखने मात्र से और हम पढ़ने मात्र से ज्ञान हुआ, इसमें अमुक है अमुक मात्रा में, अमुक मात्रा में बोलते रहते हैं आज हाँ, लेकिन उसका हमें केवल ज्ञान होगा लेकिन बना सकते हैं, तो इसका मतलब कैसा ज्ञान होगा। तो इसका मतलब श्रुति बता रहे हैं कि एक के ज्ञान से इसको बोलते हैं अर्थवाद भी, क्या बोलते हैं अर्थवाद। अरे तुम पढ़ो लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं तो बनोगे बाबू, चपरासी बनोगे, इसलिए बच्चों को बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, अभी पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो पता होगा क्या करते हैं बाप, और भी कुछ बोल सकता है। इसका मतलब तुम चपरासी बनना नहीं है लेकिन पढ़ने में प्रवृत्त करना, बस बच्चों को लालच देते हैं ना पढ़ने के लिए, अरे तुम्हें ये देंगे अमुक देंगे तमुक देंगे, बच्चा थोड़ा सा लालच करता है लेकिन माता पिता वो लालच देकर केवल लालच में ये करते हैं कि पढ़वाते हैं, हाँ उद्देश्य अलग रहता है। मैंने प्रसंग इसी प्रकार यहां पर श्रुति का तात्पर्य वैसा नहीं है कि एक के ज्ञान होने के बाद में सभी कार्यों का अलग अलग ज्ञान होता है, ऐसा नहीं, एक को जानने के बाद में सबका ज्ञान होता है, मतलब सबके अंदर जो सत है कारण है उसी का ज्ञान होता है, ये श्रुति का तात्पर्य। एक ज्ञान से सबका ज्ञान होता है, एक ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद में सब नाम रूप का ज्ञान होता है, क्या नाम रूप में रहने वाला सत का ज्ञान होता है, हाँ सबका ज्ञान होता है, ये श्रुति का तात्पर्य है, न कि सभी कार्यों में रहने वाले जो उसको कैसे कैसे कार्य बनते हैं, कितने प्रकार के हैं, अमुक है, उन अनेकों का कोई लेना देना नहीं, लेकिन अनेकों में कारण का जो सत आ रहा है उसको समझना तात्पर्य है, ये बता रहे श्रुति। कैसे अद्वैते भिमुखी कर तो मेवात्रैकस्य बोधतः सर्वबोध श्रुतो नैव नानात्वस्य विवक्षया अद्वैतेभिमुखीकर्तो मेवात्रैकस्य बोधतः सर्वबोध श्रुतो नैव नानात्वस्य विवक्षया अद्वैते अभिमुखी कर्तुं एव अत्र एकस्य बोधतः सर्वबोधः श्रुतो न एव नानात्वस्य विवक्षया अद्वैते अभिमुखी कर्तुम। देखिए अद्वैते और आगे क्या है अभी अपूर्व मिल गया पूर्व रूप संधिवा और उसका अद्वैते अभिमुखी कर्तुम आगे ये वह अत्र प्लस एकस्य अत्र प्लस एकस्य गुण हो गया और अत्र एकस्य बोधतः सर्वबोधः श्रुतो न एव नान क्या बोला अद्वैते अभिमुखीं कर्तुम एव अद्वैत अद्वैत किसको बोला जाएगा न न अद्वैत इति अद्वैत न द्वैत कितने प्रकार का द्वैत आ जाएगा न द्वैत बोल दिया नहीं पूरा क्या पूरा नहीं न द्वैत बोल दिया तो नहीं कितने प्रकार के आपके पास न मैंने अभाव कितने प्रकार के चार प्रकार के न द्वैत न द्वैत में परस्पर में कितने चार एक दूसरे से अभाव कितने हो रहे चार ही हो रहे चार ही हो रहे और आपको अद्वैत की व्याख्या का क्या करते हैं देश काल वस्तु परिच्छेद रहित देश काल वस्तु परिच्छेद रहित है उसी का नाम है अद्वैत। अभी अद्वैत अभी मुखी कर तुम बोल दिया तो फिर अद्वैत की न अद्वैत अरे फिर अद्वैत कम देश काल वस्तु तीन प्रकार का भेद रहे परिच्छेद बहुत बढ़िया कभी कभी बोलते समय पर तीन प्रकार का जो परिच्छेद होता है देश परिच्छेद करने वाला कौन और काल परिच्छेद करने वाला कौन और वस्तु परिच्छेद करने वाला कौन ये परिच्छेद करने वाले अभावी होते हैं एक जगह पे है और एक जगह पे नहीं आदि है। देश परिच्छेद देश का अर्थ है आप अपने घर में इस समय नहीं है तो आपका जो घर है आपके अभाव से परिच्छिन्न हो गया एक जगह पे है एक जगह पे नहीं है एक जगह पे मैं देश उसको बोलते हैं तो देश परिच्छेद हम लोग सब कैसे हैं देश परिच्छिन्न हम लोग किसी न किसी देश में हैं और किसी देश में नहीं है एक देश में विद्यमान है इसका मतलब दूसरे देश में नहीं है तो देश परिच्छिन्न करने वाला कौन सा अभाव होता है अत्यंत अभाव होता है बहुत बढ़िया अत्यंत अभाव देश का परिच्छेदक के रूप में आता है परिच्छिन्न प्राग अभाव काल अभाव प्राग अभाव प्रध्वंस अभाव काल का परिच्छेदक है प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव ये दोनों कालवाचक है अभी रोटी नहीं है अभी बनेगी इसका मतलब थोड़ा समय रुको मैं समय परिच्छेदक कर रहे और खाने के मैं अभी समाप्त हो गई ना इसका मतलब काल परिच्छेद माने प्राग अभाव प्रध्वंस अभाव ये काल के रूप में परिच्छेदक बनते हैं हम लोग सब काल परिच्छेदक है क्या नहीं उत्पन्न होने से पहले भी नहीं है और बाद में भी नहीं रहेंगे तो जो भी उत्पन्न होने वाली वस्तु है वह देश परिच्छिन्न भी है और काल परिच्छिन्न भी है दूसरा कौन सा वस्तु परिच्छिन्न वस्तु परिच्छिन्न एक वस्तु दूसरे वस्तु से भिन्न है जहां द्वैत आया फूल मणि माइक नहीं है माइक मणि फूल नहीं है इसका मतलब फूल में माइक का अभाव है उस अभाव को बोलते हैं अन्योन्य अभाव बोलते हैं फूल मणि माइक नहीं है भैया हाँ माइक फूल में माइक फूल के ऊपर माइक नहीं ऊपर अलग और फूल अलग फूल मने माइक नहीं है फूल पर माइक नहीं है फूल पर माइक नहीं है तो यह अत्यंत अभाव आ जाएगा जैसे टेबल पर पुस्तक नहीं है टेबल पर पुस्तक नहीं है तो अत्यंत अभाव टेबल मने पुस्तक नहीं है माने एक वस्तु का दूसरे वस्तु में अन्योन्य अभाव इसको बोलते हैं वस्तु पर इस प्रकार ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कोई वस्तु है क्या आप पुस्तक को छोड़कर ये पुष्प है इसलिए पुष्प मने पुस्तक नहीं है तो फूल में पुस्तक का अन्योन्य अभाव बैठा ये हो गए वस्तु परिच्छेद कर दिया इन्होंने अलग अलग कर दिया तो ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई वस्तु है क्या? इसलिए वस्तु परिच्छेद नहीं है। ब्रह्म अविनाशी तो तद्विद्धि ना, उत्पन्न होता है ना नाश होता है, इसलिए नित्य होने के कारण कौन सा काल, और काल में कितने अभाव आ गए? हाँ, ब्रह्म काल का अर्थ हो गया प्राग अभाव और प्रध्वंसा अभाव से कभी परिच्छिन्न हो नहीं सकता है। और वह कहां नहीं है? अत्यंत अभाव तब आता कि उसका कहीं ना कहीं, अभी हमारा अभाव आता है इसलिए हम लोग देश परिच्छिन्न हो गए अत्यंत अभाव। ब्रह्म का कहां अत्यंत अभाव मिलता है? इसलिए उसका कौन परिच्छेदक नहीं बनता है? कौन सा अभाव? अत्यंत अभाव के द्वारा देश परिच्छेदक भी नहीं बनता। मैं इसलिए बोल रहा कि यहां अद्वैत बोल देना, अद्वैत बोलते ही आप लोगों को चार अभाव जिसको अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते हैं, नियंत्रण में नहीं ले सकते हैं, उत्पन्न होने वाले सभी वस्तु को चार अभाव क्या करते हैं? घेर लेते हैं, लेकिन उसको कभी घेर नहीं सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा? अद्वैत। ये चार अभाव किसको घेर सकते हैं? द्वैत को, इसलिए न द्वैत इति अद्वैत, मैंने न द्वैत बोल दिया ना, अद्वैते अभिमुखी कर तुम एव, अर्थात उसके पर बढ़ाने के लिए श्रुति माता प्रयोग करते हैं ना। जैसे बच्चों को माता स्कूल में जाने के लिए लालच देती है, इसी प्रकार साधक को श्रुति माता अद्वैत के तरफ प्रवृत्ति करने के लिए ही बोलते हैं, एकस्य बोधतः सर्वबोधः श्रुतो, मैंने एक को जानने के बाद में सबका ज्ञान होगा, इस प्रकार श्रुति कहती है। श्रुति साधक को क्यों कहते हैं? तो श्रुति को सहस्त्र मातृभ्यो अतिरिच्यते, भगवान भाष्यकार बोलते हैं ये श्रुति माता कैसी है, हजारों माताओं से भी बढ़कर है। अभी हजारों माता से क्या क्यों बढ़कर है? अपनी माता क्या करती है? एक का दो, दो का चार, पूरा का पूरा वंश बढ़ाती है, और ये माता क्या करती है? सब को समाप्त करके अपने परमपिता में लीन करवा देती है, इसलिए ये माता सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। हाँ जी, गुरु से भी ऊंची। ज्ञानेश्वर जी ने बहुत बढ़िया बोल दिए, अहिता पासुनी काढ़ीती हित देवुनी वाड़वीती नाही श्रुति परोती माउली जगा। अहिता पासुनी काढ़ीती, संसार हित करने वाले का हित करने वाला है, अहित करने वाला है, तो अहिता पासुनी काढ़ीती हित देवुनी वाड़वीती, अद्वैत अपना हित करने वाला है, उसको देखकर हमें बढ़ाती रखे, इसलिए नाही श्रुति परोती माउली जगा, इसलिए श्रुति के समान इस संसार में कोई मां नहीं है। इसलिए यहां श्रुति एक के तरफ बढ़ाने के लिए बोलती हैं, इसलिए नानात्व से विवक्षया न एव, नानात्व से मैंने कार्य के नानात्व के लिए, मैंने एक को जानने के बाद में सबका ज्ञान हुआ तो सब कैसे पदार्थ बनेंगे, उसमें कितने तत्व है, उन ऐसा कोई नहीं। अभी एक व्यक्ति को जानने के बाद में उस व्यक्ति के सब परिवार को जाना जाता है क्या? कोई पता नहीं। हाँ, लेकिन एक व्यक्ति को जानने के बाद में सब व्यक्ति में कारण सत है, ये तो पता चल जाता है। इसलिए सियाराम में एक सियाराम को जानने के बाद में उस सियाराम को कहां जाना सब, ये इसका अर्थ है, न कि सभी कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए नानत्व से विवक्षया नहीं वो अद्वैत इति, अद्वैत विज्ञानी शिष्यम अभिमुखी कर्तुम एव छांदोग्य श्रुतो एकस्य कारणस्य विज्ञानात सर्वेषां कार्याणां विज्ञानम उक्तम। वही बोलते हैं टीकाकर, अद्वैत विज्ञानी, अद्वैत का ज्ञान होने पर, और अद्वैत कौन है? ब्रह्म ही अद्वैत है, सच्चिदानंद है। शिष्यम अभिमुखी कर्तुम, मैंने शिष्य को प्रवृत्त करने के लिए, अर्थात शिष्य उस तत्व को प्राप्त करने के लिए, छांदोग्य श्रुतो, छांदोग्य श्रुति में एकस्य कारणस्य विज्ञानात, एक कारण को जानने पर सर्वेषां कार्याणां विज्ञानमुक्तं, सभी कार्यों का ज्ञान होता ऐसा का। मैंने छांदोग्य उपनिषद में अपना उद्दालक ने श्वेत केतु को यही कहा, एक कारण का आपको ज्ञान हो गया तो उस कारण के सब कार्यों का ज्ञान होता है कहा। न तो कार्याणाम अनेकेशम, मैं कार्य में अनेकता का ज्ञान नहीं, अनेक कार्यों का होगा लेकिन अनेक कार्यों में, अनेक का अर्थ तो सब हो जाता है लेकिन येषाम, इसलिए वहां पर अनेकेशम तो मैं लिख दिया, आपको बोल दिया लेकिन उसका अर्थ अनेकेशम होता है, किंतु अब यहां सब अलग दे दिया और अनेक अलग दे दिया, सब कार्य का ज्ञान होता है ये तो सिद्ध हुआ, लेकिन क्या नतु कार्याणाम अनेकेशम, मतलब सभी अनेक कार्यों का नहीं, सब कार्यों का अलग और अनेक कार्यों का अलग, थोड़ा सा अंतर है। मैं अनेक कार्यों का अर्थ होता है अनेक कार्यों में रहने वाले तत्त्व घटकों का, तो उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन सब में रहने वाला एक अनुसूत तत्व होता है उसको बोलते हैं सब। एक घट को मिट्टी से बना हुआ जानने के बाद में सब घटों में अनुसूत कौन रहता है, हाँ तब सब घटों का, ऐसा बोल दिया ना कि अनेक, ना अनेक बोलने पर फिर सभी कार्यों के अलग अलग घटक आदि हो सकते हैं तो उनके लिए कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब कारण सत है। मिट्टी है यही का एक है बस, अनेक उसको सब एक ही है, तो सब का ज्ञान हो गया। सबका किस प्रकार से, अनेक कार्यों में उन कार्यों का जो विशेष विशेष भाव है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो भी नहीं है, उसमें कितना परिमाण है कितने गुण है उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें जो कारण का जो अंश आया हुआ है एक, उसको बोलते हैं सब। अभी तीन उदाहरण दिए थे पूर्व में, एक सोना, एक मिट्टी और तीसरा लोहा। एक सूर्य को जान गया, ये सूर्य किससे बनी है, लोहा से, तो सब औजारों में किसका ज्ञान होगा, इसको बोलते हैं एक ज्ञान से सब का ज्ञान हुआ। मैंने एक लोहे को जान लिया तो लोहे के विकार जितने भी है वो भी लोहा ही है, मैंने कारण को जानने पर कार्यों का ज्ञान हुआ। सोने को जानने के बाद में जितने भी आभूषण की दुकान में जाता है, सोने को खरीदता है कि आभूषण को खरीदता है, वो आभूषण यदि नकली हो तो लेगा क्या, आभूषण को खरीदता है कि सोने को खरीदता है, हाँ अज्ञानी खरीदेगा अपना आभूषणों को, बोलता है कितना बढ़िया चमकता है बोल के, फिर बाद में घर में आकर कोई बारे, हाँ बोलिए, हाँ जी न तो ये ना क्या कौन सी पंक्ति, हाँ ब्रह्म के, अभी देखिएगा, एक सोने को जाने के बाद में सब आभूषणों में एक सोना ही दिखाई देता है, और उसमें मैं थोड़ा सा अलग बोल, अनेकेशम का अर्थ हो गया कि सब आभूषणों में किस प्रकार बनाया, कितना उसमें धातु मिलाया, उससे कोई लेना देने नहीं, धातु अनेकेशम उसमें अनेक तत्वों से हो या उसका परिणाम अलग है, उसमें वजन अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसमें एक तत्व कौन है अनुशोत, अनेक आभूषणों में उनका रंग अलग होता है, उनकी मात्रा अलग हो सकती है, उसका बनावट अलग हो सकती है, लेकिन सब में अनुशुद्ध कौन है, बात सोना, हाँ तो उनमें एक का ही ज्ञान, अनेकेशम न का अर्थ भी कहते हैं कि अनेक कार्यों का जो परिमाण है उसकी बनावट है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अनेकेशम रहने वाला जो एक तत्व है उसका ज्ञान होता है, सबका ज्ञान होता है, कार्यों में रहने वाला कार्यों का नहीं, अब कार्यों के परिणाम का नहीं। अभी आप लोग कभी देखे होंगे जिसको कर्ण पिशाचिनी विद्या प्राप्त होती है, मैं वाराणसी में एक के पास गया था, अभी हम लोगों के मन के बात तुरंत वो लोग समझ जाते हैं, बताते भी है, तो अब वो ज्ञानी है क्या, अब एक आदमी को जानने के बाद में हमारे परिवार सबको जानेगा क्या? अरे यहां जितने आ गए सामने वो बताए, हाँ ये इसका अभी उसकी रेंज ही उतनी है ना, सबको जानने के लिए सब थोड़ी है। मुझे एक को जानने के बाद में क्या मेरे परिवार को जान सकता है कि मेरे परिवार तो उसमें रेंज में नहीं है? तो एक के जानने के बाद में सब कार्यों का नहीं, हाँ एक मनुष्य को जानने पर मनुष्य में जो मनुष्यत्व तत्व है वो सब में एक है। जो अनुशुद्ध धर्म को जानते हैं उसको बोलते हैं अनेक का ज्ञान हुआ, लेकिन अनेक कार्यों का अलग अलग बोध होता नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।